कैसा होगा, तुम साहसी तो नहीं, न जाने चांद कैसा होगा, तुम साहसी तो नहीं, होंगे रंगीन ये सितारे, तुमसे रंगी तो नहीं, न जाने चांद कैसा होगा। सहारे दिल चाहे आत्मा को छू लूं, ले चल हमें भी वही, ना जाने चांद कैसा होगा। काले काले बादल या तुमने जुल्फे बखेरी, छाए हैं काले काले बादल या तुमने जुल्फे बखेरी, हो जाके बादलों में कब से तमन्ना है मेरी, जाने दो ख्वाब की ये बातें, हमको है इंदे यकीन, ना जाने चांद कैसा होगा। दिल के रंगीले सपनों से महफिल रंगीली सजाए, ऐसा जहान है कहाँ पे होगा कहीं ना कहीं, ना जाने चांद कैसा होगा, तुम साहसी तो नहीं।